Batik hemen egoitekotz hietxea errespetatuko duzue. Eta zuk enganatzaileak ukamarima dituzu. Usaskitzu eketa zure burua eta guri emozu bakea. Hene enganatzaileetari bat zu! Zuba, zubo da xuri, pabilunketari, erriko kontseilari, aita familiako uragarria. Zertza biltza hemen, baso bat bildu behar ez? Joan den ostiralean Baionako fakultatean, Piajes Larzabal berpiztu dute, tesi aretoan hainbat adituek bere lana aztertu dute, komentatu eta goraipatu, publikoak deskubritu edo ohoitu da Piajes Larzabalak utzi zuen aztarnaz antzerki gintzan. Bideoak, lekukotasunak eta antzerki emanaldiak erakutsi dituzte itzaldi denboran, Isabel Etxeberriak bere tesia egin zuen Piajes Larzabalen lanari buruz. Eta biurgune bat bezala ikusten du Larzabalen garaia antzerkiarentzat, antzerki zaletasuna zabaldu duela dio. Oso importantea izan dena, izan dira lehiaketak. Lehiaketak sortzen ziren herrien artean, hautatzen ziren zeintzuk izan ziren antzerki talde hoberenak. Horrek lehia sortuz, antzerkien hautatzeko momentuan ere, testuak ere landuak izan behar ziren. Gero aktoreak ere onak izan behar ziren. Bazen olako giro bat, antzerki giro bat, oso aberatsa Ipar Euskal Herri. Testuak behar ziren, idazleak behar ziren. Etxaunek egiten du biurgune handi bat, urtetik urtera testu berri bat, eta antzerki zaletasuna zabaltzen joan da, eta gaur egun ez da harritzeko antzerki gelak betetzen balima dira. Zaletasun horrek irauten du. Egiazko euskal antzerkia bezala aipatu dute Larzabalen lana. Ijiaraztea maite zuen gizonak, taula gainean egi bat ere behitz sortzen lortzu zuen, alta Antxon Lukuk dioenez, ez du errealitate hutsa behitz emateko asmorik Piajes Larzabalek. Ez du errealitatea emaiten Larzabalek bere antzerkietan. Emaiten du konbentzio bat. Fabrikatzen du egi bat, ados, eta emeki, jostatuko da, hor sortu dituen persoiarekin, bere eganaia eganazten batzuei. Askifite uzten du delako errealismo hori lehenbiziko antzerkietan ikusten dena, eta sartzen da zinez antzerki idazten, ez lanortan, antzerki idazte lanortan hasten da. Nik uste dut arketipoak direla. Untsa hasten balima da, obra guzi hartzen eta personaia klasifikatzen beren funtzioaren arabera, ikusten da oso guti direla. Eta denek badute delako berak asmatu duen komedia hortan, badute beren rola, beren funtzioa eta arrazoin bat hor izaiteko taula gainean. Misio bat, eran nahi dut, antzerki obra hortan, behar dute eran beren nausiak, nubait, Larzabalek, manatzen dena. Azken hitza utz dezagun Piajes Larzabali. Bainan kanpotiarrak lagunen egal ederrez oharturik batzu oinez, bertziak mandoz, azkenak tramboz, gure mendiaz jabetu ziren. Zonbaitek adarkaska batzu bildu zituztelakotz legea atera zuten behar zirela betizuak suntsitu, eta tiroz denak garbitu zituzten azkena uhardego ondoan.